بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة اللاي ang gabi. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa gabi kung lumalaganap ang kadiliman nito at sa araw kung lumitaw ang sinag ng liwanag nito at sa kanya na lumikha sa lalaki at babae. Katiyakan ang iyong mga sikap at gawa ay magkakaiba sa layunin. Kaya't sino man ang namamahagi sa kawang gawa ay may taglay na takwa sa ala. Ang takwa ay isang katagang Arabic na may literal na kahulugan na takot, subalit sa Islamikong pananaw nito, ang kahulugan nito ay takot sa Diyos, ala, na may lakip na pagsunod, paggalang, pagtalima ng buong puso at ng pagmamahal. Ang takwa ay tumutukoy din sa pagiging mapag-alala sa Allah sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga tungkulin sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Kaya ang mutakun ay mga taong tunay na may takot sa Allah. Sila ay may gumagawa ng lahat ng uri ng kabutihan upang makamtan nila ang kasiyahan ng Allah. Gayun din, sila ay umiiwas sa lahat ng bagay na makasalanan o magiging daan upang magkasala. Minamahal nila ang Allah ng higit sa anumang bagay. Sila ang mga taong nakahandang ihandog ang yaman at buhay sa paglilingkod sa dakilang Allah at buong pusong naniniwala sa mga pagpapala ng Allah, kabutihan. Magkagayon, gagawin naming magaang sa Kanya ang landas ng kabutihan. Ngunit sino man ang sakim at nag-aakalang malaya sa anumang pangangailangan mula sa Allah at hindi maniniwala sa kabutihan o pagpapala ng Allah, katiyakan gagawin naming magaang sa Kanya hanggang siya'y mabulid sa landas ng kahirapan. At ano ang magagawang tulong ng kanyang yaman kung siya ay masadlak sa kapahamakan ng impyerno? Tunay nga na nasa anim ang pagbibigay ng tunay na patnubay. At tunay nga na nasa amin ang huli ang kabilang buhay at ang una ang buhay sa daigdig na ito. Kaya't binabalaan ko kayo ng isang naglalagablab na apoy ng impyerno. Walang papasok doon maliban sa mga sawimpalad na nagtakwil sa katotohanan at tumalikod. Ngunit yaong may takwa ay ilalayo mula rito sa apoy. Siya na gumugugol ng kanyang yaman sa kawang gawa upang gawing dalisay ang sarili. At hindi upang maghangad ng kabayaran mula kanino man. Maliban sa pag-asam niyang masilayan ang kasiyahan ng kanyang Rab ang kataas-taasan at katiyakan na kanyang makakamit ang ganap na kasiyahan.